سورۃ السجدہ مکی سورت ہے، 30 آیات ہیں اور 3 رکوعات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم السجدہ یعنی یہی سورت پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا یعنی سورت الدہر پڑھا کرتے تھے. فجر کی نماز میں یہ سورتیں اسی وقت پڑھی جا سکتی ہیں جب ہمیں زبانی یاد ہو، تو اس سنت پر عمل کرنا کچھ محنت کا مطالبہ کرتا ہے. اسی طرح یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورت السجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. اگر یہ سورت زبانی یاد ہو تو رات کو پڑھنا بھی آسان ہو جائے. یہ سورت اپنی پچھلی سورت یعنی سورت لقمان کا مثنی ہے، یعنی اس کا پیر ہے، اور دونوں کے مضامین ملتے جلتے بھی ہیں. آغاز بھی الف لام میم سے ہو رہا ہے، ابتدا بھی کتاب کے تعارف سے ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. نازل کرنا ہے کتاب کا جس میں کوئی شک نہیں، رب العالمین کی طرف سے ہے. یعنی اس کتاب کی آمد، اس کتاب کا اترنا رب العالمین کی جانب سے ہے. اہل مکہ کے خیال باطل ہیں کہ یہ جھوٹ، جادو، کہانت اور من گھڑت قصے کہانیوں کی کتاب ہے. نہیں، ایسا نہیں، یہ تو کتاب ہدایت ہے جو کائنات کے رب نے انسان کے لیے بھیجی ہے. مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کے حوالے سے جو بھی اعتراضات کیا کرتے تھے ان کا جواب ہے اس بات میں. مثلا وہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اجمی یہ کتاب سکھا جاتا ہے، یا یہ کہ آپ نے یہ خود گھڑ لی ہے، یا یہ کہ بعض اور لوگوں نے اس کام میں آپ کی مدد کی ہے، جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ تمام اعتراضات. تو ان سب کے جواب میں فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اترنا بلا شک و شبہ رب العالمین کی جانب سے ہے. اور اس کتاب کا یہ دعویٰ کرنا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ دعویٰ بھی اسی کتاب کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں ایسا نہیں لکھا. اور پھر من رب العالمین، یہ بات بھی چند کتابوں کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے. کہنے کو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن یہ بہت مشکل جملہ ہے. اس کا کہنا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جملہ چند لوگوں کے سوا کوئی نہیں کہہ سکا، اور وہ چند کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام. اور اس کے علاوہ کہنے والے صرف وہ لوگ تھے کہ جن کا دماغ چل گیا تھا. اور تاریخی طور پر ثابت بھی ہو گیا کہ جس نے ایسا جھوٹ بولا کہ کسی کتاب کو اللہ کی کتاب کہا حالانکہ وہ اللہ کی کتاب نہ تھی، تو اس کا وہ جھوٹ ثابت ہو کر رہا. لیکن قرآن حکیم کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی. قرآن پاک اپنا ثبوت آپ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اس میں سبق ہے ہم سب کے لیے کہ پھر اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیں. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ. اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو گھڑ لیا. وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کے بارے میں ان لوگوں کا قول یہ ہے کہ یہ کسی انسان کی گھڑی ہوئی ہے. ایسا ہرگز نہیں. اب یہ جملہ بھی سوالیہ جملہ ہے، اور اس سوال میں حیرت اور تعجب پایا جاتا ہے کہ یہ بات صرف وہی کر سکتے ہیں جو حق کی مخالفت میں بالکل اندھے بہرے ہو چکے ہوں. کیونکہ اس کلام کی بلاغت، اس کا مضمون، اس کا انداز یہ بتاتا ہے کہ یہ من گھڑت کتاب نہیں. بات یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب لکھنے کے لیے لکھنے والے کا اس فن میں کسی درجے کا ماہر ہونا بہت ضروری ہے. مثلاً اگر آپ علم طب میں کوئی کتاب لکھ رہے ہیں اور آپ نے ساری زندگی کبھی طب پڑھی ہی نہ ہو, کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اسی طرح آپ میتھمیٹکس میں ایک کتاب لکھنا چاہتے ہیں اور کبھی زندگی میں آپ نے وہ پڑھا نہ ہو تو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک ایسی کوئی بات کبھی کی ہی نہیں تھی, کہی ہی نہیں تھی. پھر یکایک جو اتنی پرحکمت باتیں کہنے لگے, اتنا بہترین کلام کہ جس نے چیلنج کیا اور اس چیلنج کا جواب آج تک کوئی لا نہیں سکا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ آپ نے خود لکھ لی ہو؟ پھر آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو لکھنے والے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. مثلاً ذرا عام لوگوں کی سطح پر اتر کے دیکھیے, لوگ کتابیں کیوں لکھتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے کبھی کوئی کتاب لکھی؟ دائیں سے لے کر بائیں تک, اب تو لکھی بھی نہیں بتائیں گے کہ جواب دینا پڑے گا. کیوں لکھی جاتی ہے کتاب؟ کچھ بھی جب لکھا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں. عام طور پر کتابیں لکھنے والے کتابیں لکھنے میں جو غرض رکھتے ہیں, یا تو اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے, یا پیسہ کمانا ہوتا ہے, یا کوئی بڑا مقام پانا ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کو اگر مانا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا, جو کہ ایسا نہیں ہے, تو آپ کو یہ کتاب پیش کر کے ان میں سے کون سی چیز ملی؟ اس کتاب کے پیش کرنے کے بعد آپ کو مانا جانا تو دور کی بات, ہر شخص جو پہلے بھی مانتا تھا آپ کی سچائی کو بھی جھٹلانے لگ گیا. یعنی بجائے اس کے کہ اس کتاب کے پیش کرنے پر آپ کی عزت افزائی ہوتی, لوگوں نے الٹا اپنوں نے مخالفت شروع کر دی. یہ مخالفت کس بات کا ثبوت ہے؟ کہ آپ نے خود نہیں لکھی. اگر خود لکھتے تو ایسی باتیں لکھتے کہ جو آپ کے فیور میں جاتی, جبکہ اس کتاب کو پیش کرنے سے لوگوں کے فیور سے آپ محروم ہوئے. پھر اسی طرح کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ ان سے کچھ پیسہ کمایا جا سکے. اس کتاب کے لکھنے پر آپ کو کتنا مال و دولت حاصل ہوا, یا آپ کی پہلی تجارت بھی گئی اور آپ کے گھر میں 2-2 ماہ تک چولہا بھی نہ جلتا تھا. دنیا کی عظیم ترین کتاب پیش کرنے والے کے پاس کس قسم کا مال آیا؟ پھر کتابیں لکھی جاتی ہیں کس ورث کے لیے؟ شہرت کے لیے یا عزت کے لیے؟ تو جب مکہ کے دور میں آپ یہ کتاب پیش کر رہے تھے اور یہ سورت بھی مکی ہے, تو آپ کو جواباً یہ سب کچھ تو نہیں مل رہا تھا. پھر عموماً جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں ایسی باتیں لکھی جاتی ہیں جسے پڑھ کر لوگ محظوظ ہوں, اور لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے بعض اوقات ان کی عادات, رسم و رواج اور ایسی چیزوں کا ذکر بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کیا جاتا ہے کہ جس سے لوگ انجوائے کریں. کیونکہ بعض اوقات کتابیں محض ذہنی تفریح کا سامان بھی تو ہوتی ہیں نا. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ فکشن پڑھتے ہیں, افسانے پڑھتے ہیں, کہانیاں پڑھتے ہیں. اور کس لیے پڑھتے ہیں؟ محض ذہنی تفریح کے لیے. لیکن اس کتاب نے تو انسانوں کو ایسی ذہنی تفریح نہیں دی, یا یہ کتاب ایسی ذہنی تفریح کا سبب تو نہیں بنی کہ جس سے انسان کو کوئی عمل نہ کرنا پڑے. اس کتاب نے تو انسانوں کے اندر ذمہ داریوں کا احساس جگایا. تو اس لیے یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا ہے, یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے. بل هو الحق من ربک, بلکہ وہ تو حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے. لتنذر قوما, کیوں آیا ہے یہ حق؟ تاکہ آپ خبردار کریں ایک ایسی قوم کو. ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون, ایسی قوم کو خبردار کریں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا, شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. یہ ہے قرآن پاک نازل کرنے کی وجہ, اس حق کے آنے کا سبب کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے, اور خصوصاً اہل عرب کو جن کے پاس براہ راست یہ کتاب آ رہی تھی. اس لیے کہ ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا جب ان لوگوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا, اور خصوصاً قریش مکہ کے پاس. آپ سب جانتے ہیں کہ عربوں میں سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, مدتوں پہلے حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام آئے، لیکن یہ تمام انبیاء اطراف عرب میں آئے تھے. تو حضرت صالح علیہ السلام مکہ میں نہیں آئے تھے، ہود علیہ السلام مکہ میں نہیں آئے تھے، شعیب علیہ السلام مکہ میں نہیں آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام آئے لیکن پھر وہ واپس چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام یہاں مبعوث ہوئے، اس کے بعد شعیب علیہ السلام ایک طویل عرصے کے بعد آئے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تقریباً 2000 سال پہلے، تو وہ بھی مکہ میں نہیں آئے تھے. تو اس لیے کیا فرمایا کہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں، سیدھی راہ پر آ جائیں. اور پھر غرض یہی بتائی گی کتاب کے اتارنے کی، لعلہم یہتدون، کتاب ہدایت ہے یہ، لوگوں کو راہ دکھانے کو آئی ہے. اور پھر جس رب کی طرف سے آئی ہے وہ کون ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت 54 میں آتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا. یہاں خاص طور پر ستۃ ایام کا جو لفظ ہے ظاہر کرتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق بتدریج ہوئی، گریجولی وجود میں آئی، اور 6 دن سے مراد وہ دن نہیں جسے دنیا میں ہم دن جانتے ہیں یا دن کے نام سے پہچانتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سیارے کا دن جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، یہاں ایک دن سے مراد ایک دور یا ایک پیریڈ بھی لیا جا سکتا ہے. اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ ان ساری چیزوں کی تخلیق کسی حادثے سے نہیں ہوئی، خلق کی ابتدا کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ بہت پلانڈ ہے، بہت اہتمام کے ساتھ ہوئی ہے، تدریج کے ساتھ یہ کائنات وجود میں آئی ہے. اور اس کے لیے 6 دنوں کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا، اور جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ دن سے مراد اس زمین کا دن نہیں، اس لیے کہ ہمارے سولر سسٹم ہی کو اگر دیکھیے تو ہر سیارے پر دن کا جو وقت ہے وہ مختلف ہے. مثلا اب دیکھیے کہ مرکری جو ہے اس کا ڈسٹنس سورج سے 57.9 ہے، اور ایک دن جو ہے وہ 56.8 ڈیز کا ہے. یعنی مرکری جو ہے، عطارد جس کو آپ بولتے ہیں، وہاں پر ایک دن کتنا لمبا ہے؟ جتنے ہمارے 56.8 ڈیز ہوتے ہیں. یعنی جب زمین پر اتنے دن گزر جاتے ہیں تو وہاں کا ایک دن مکمل ہوتا ہے، اور ان کے ایک سال میں 88 ڈیز ہوتے ہیں. اسی طرح وینس، تو وہاں پر ایک دن ہمارے 243 ڈیز کے برابر ہے، اور ایک سال میں 225 ڈیز ہوتے ہیں. اسی طرح زمین پر ایک دن 24 گھنٹے کا ہے، اور سال میں 365.25 ڈیز ہوتے ہیں، کیونکہ 4 سال کے بعد 366 ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح مارس، اس میں دن 24 گھنٹے کا ہے لیکن سال 687 ڈیز کا ہے. جوپیٹر میں دن 10 گھنٹے کا ہے، سال ہمارے 11.86 ایئرس کا ہے. اسی طرح باقی سیاروں میں بھی یہ ترتیب مختلف ہے، حالانکہ سب ایک سورج کے گرد گھومتے ہیں. ایک سورج کے گرد گھومنے کے باوجود ہر سیارے کے دن کا وقت جو ہے وہ مختلف ہے. تو پھر باقی سیاروں کا آپ دیکھ لیجئے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دن کا وقت یا مقدار کتنی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہاں پر 6 کا لفظ بول کے یہ بتا دیا گیا کہ یہ کائنات اتفاق کا نتیجہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور پلاننگ کا نتیجہ ہے. اور ثم استوى علی العرش کی بات کیا ظاہر کرتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اتنے اہتمام کے ساتھ پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وہ خود ان سب چیزوں کا مالک ہے، اپنے عرش حکومت پر متمکن ہے، براہ راست سب کی نگرانی کر رہا ہے، ان سب پر اس کا حکم چل رہا ہے. مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، اس زبردست خالق اور مالک کے سامنے، دونا کا مطلب سوا اور سامنے یا مقابل بھی ہوتا ہے، اس عظیم شان رب کے مقابل، اس کے سامنے تمہارے لیے نہ تو کوئی دوست کام آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سفارشی اور مددگار جو تمہاری مدد کرے اور تم سے اللہ کے عذاب کو ٹال دے یا تمہیں سزا سے بچانے کے لیے سفارش کر کے تمہیں چھڑا سکے. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو، بات سمجھتے نہیں ہو؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی آسمان سے زمین تک. تم کہتے ہو کہ اس نے پیدا کر کے بس چھوڑ دیا اور اس سب کو بھول گیا؟ نہیں، وہ تو آسمان سے زمین تک تمام چیزوں کی براہ راست تدبیر بھی کرتا ہے، نگرانی بھی کرتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ تدبیر کرتا ہے، بلکہ اس کے بعد ثم یعرج الیہ، پھر چڑھتا ہے اس کی طرف، یعنی ان تمام کاموں کی رپورٹ واپس جاتی ہے اس کی طرف. فی یوم، ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ، اس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے. مما تعدون، اس کو جو تم گنتے ہو، تمہاری گنتی کے برابر. اللہ تعالیٰ کے تعارف کا ایک نیا انداز سامنے آ رہا ہے. پیچھے آپ دیکھیں کہ کائنات کی بے شمار نشانیاں ہمیں دکھائی گئیں پچھلی صورت میں، اس سے پہلے بھی، جو مکی صورتوں کا ایک عام انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، کائنات کی نشانیوں کو ریپیٹڈلی بیان کیا جاتا ہے ان میں. یہاں پر کیا بتایا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس کائنات کے امور کی نگرانی کر رہا ہے، آسمان سے زمین تک سارے کاموں کی خود تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، پھر وہ پلاننگ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے جو اس کو نافذ کرتے ہیں، اور پھر ان سب کاموں کی رپورٹ بیک کرتے ہیں. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ، اور یہ کس طرح ہوتا ہے، کس طریقے پر ہوتا ہے، اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ روداد یا رپورٹ جو اس کے حضور جاتی ہے، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. تو نقشہ کچھ یوں بنتا ہے کہ آسمان سے، جہاں لوح محفوظ ہے، وہاں سے احکامات نازل ہوتے ہیں، وہاں سے سب کاموں کی تدبیر ہوتی جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. زمین پر جو چیزیں نافذ ہوتی ہیں، ان کی تدبیر زمین والے یا زمین پر نہیں ہوتی، یا آسمان و زمین کے بیچ میں کوئی اور مخلوق نہیں کرتی، بلکہ آسمان ہی پر ہوتی. کون سے امور؟ جیسے موت، زندگی، صحت، بیماری، کسی کو دینا، کسی سے روکنا، کسی کا غنی ہونا، کسی کا فقیر ہونا، جنگ، صلح، عزت، ذلت، رزق، روزی، یہ ساری چیزیں کہاں طے پاتی ہیں؟ اوپر، اللہ کے ہاں. پھر اس کے بعد یہ ساری تدبیریں کر کے مختلف فرشتوں کو دے دی جاتی ہیں. سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو دہرا لیجیے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس عظیم رات کو فرشتے اللہ کے یہ سارے احکامات لے کر نیچے اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے، یعنی پوری سلامتی کے ساتھ سارے فیصلے زمین پر آ جاتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں اور اس کے لیے 15 شعبان کی رات بتاتے ہیں، وہ 15 شعبان کی نہیں ہے، قرآن کے مطابق لیلۃ القدر ہے، اور قدر کا مطلب بھی اندازہ کرنا یا تقدیر اور فیصلہ ہے. اب نقشہ کچھ یوں بن رہا ہے، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے کسی کام کے تخلیق کا ارادہ کرتے ہیں، کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں، کوئی چیز وجود میں لانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی تدبیر کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. پلاننگ کرنے کے بعد وہ پلاننگ فرشتوں کو دے دی جاتی ہے، فرشتے تیزی کے ساتھ اس کے حکم لیتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون، جو امر ملتا ہے فوراً کر لیتے ہیں، جیسے کرنے کو کہا جائے ویسے کرتے ہیں، کوئی بھی تبدیلی اس میں نہیں کرتے اپنی مرضی سے. ہمارا حال کیا، ہمیں بتایا کچھ جاتا ہے اور کرتے کچھ اور ہیں، اپنی مرضی سے کئی تصرفات اس میں کر لیتے ہیں. بہرحال اب زمین پر آ کر فرشتے اس کو نافذ کرتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں 4 بڑے فرشتے ہیں، کیا کام ہے ان کے؟ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، میکائیل علیہ السلام رزق روزی کے دفتر کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ بارشیں برسانے، بادل لانے، ہواؤں کو حکم دیتے ہیں کہ اب ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یہاں برساؤ یہاں نہ برساؤ، اس طرح کے کام ان کے سپرد ہیں. پھر اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام ہیں، جب لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، فصلیں اگ جاتی ہیں، حشرات الارض اور جانور پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر جس جس کو مرنا ہوتا ہے، یعنی انسانوں کو خاص طور پر، کیونکہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ جانوروں کی روح بھی وہی نکالتے ہیں یا کوئی اور، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان سب کو سمیٹنا شروع کرتے ہیں. اور ایک بڑی پکار ہوگی اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے، جس کے بعد سارا کارخانہ زندگی شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا سب ختم کر دی جائے گی. لیکن ابتدا اور انتہا کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ مثلا 1000 سال کی پلاننگ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی، وہ جا کے اس کو نافذ کرتے ہیں، پھر سارے کاموں کی رپورٹ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں. یہ رپورٹنگ 2 طرح کی ہوتی، ایک تو انسانوں کی رپورٹنگ ہوتی ہے کہ کیا کچھ کر رہے ہیں، ان کے نامہ اعمال کی، یہ تو ہر روز جاتی ہے اوپر عصر اور فجر کے وقت، پیچھے آپ پڑ چکے ہیں. اسی طرح کچھ اور امور ہیں جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں، اقوام کے فیصلے، ان کی مدت کچھ اور ہوتی. ہمیں صرف اشارات ملتے ہیں قرآن پاک سے، یہ نہیں پتا چلتا کہ کون سا کام ایگزیکٹلی کب ہوتا ہے. بہرحال یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو بھی پروگرام دیتے ہیں، فرشتے جب وہ پروگرام پورا کر لیتے ہیں، اس کام کو سر انجام دے دیتے ہیں، تو پھر کرنے کے بعد واپس رپورٹ بیک کرتے ہیں. یہ سب کچھ بتانے کی غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات بس اچانک اتفاقی حادثے کے طور پر ایسے ہی وجود میں آ گئی، یا خود بخود بن گئی، یا بن کے خود بخود یہ پہیا گھوم رہا ہے اور کسی دن گھومتے گھومتے بند ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس نے تخلیق کا کام بھی بہت تدبیر کے ساتھ کیا، تخلیق کر کے بھول نہیں گیا، سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور پھر اس نے ان کاموں کے لیے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ فرشتے صرف کام کرتے ہی نہیں یا اپنی منمانی نہیں کرتے، کرنے کے بعد واپس رپورٹ کرتے ہیں. تو جس رب کے ہاں ہر کام اتنے بہترین آرگنائزڈ طریقے سے ہو رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ وہاں تمہارے ظلم و ستم کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو. اصل میں یہاں ایک اور سوال کا جواب بھی ہے. وہ سوال کیا ہے کہ ہر نبی سے اس کی قوم نے ایک مطالبہ کیا کہ اگر ہم نہیں مانتے آپ کو یا آپ کی باتوں کو، تو آپ عذاب کیوں نہیں لے آتے؟ اہل مکہ بھی بار بار کیا مطالبہ کرتے تھے کہ ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دو، ہم پہ لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ کرتے ہو، اور ابھی تک تم اپنے وعدے پورے نہیں کر سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے وعدے سچے ہی نہیں اور کوئی رب نہیں، اور یہ سب کچھ تم ہمیں اپنے پاس سے باتیں بتا رہے ہو. ام یقولون افترا، جو پیچھے آپ پڑ چکے ہیں. تو ان کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کام کرنے کا، وہ تمہاری طرح اجلت پسند نہیں، تمہارے کہنے میں آ کر تمہارے مطالبوں پر وہ اپنے فیصلے بدلتا نہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ ہر چیز کی بہترین طریقے پر پلاننگ کرتا ہے، اور اس کی پلاننگ تمہاری گنتی کے ہزار ہزار سال پر مشتمل ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں دنیا کی حکومتیں ایک سالہ منصوبہ، پانچ سالہ منصوبہ، یہ نام آپ نے سنے ہوں گے، اس طرح بناتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک منصوبہ ہزار ہزار سال کا ہے تمہاری گنتی کے۔ اب اس نے ہزار سالہ پلاننگ اگر فرشتوں کو دے رکھی ہے، تو جب تک وہ ہزار سال پورے نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ نہیں بدل دیتے۔ اچھا، اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک جواب ہے۔ کیا؟ مثلا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کچھ طاقتیں بہت ظلم کرتی ہیں، تو ہمارا جی کیا چاہتا ہے؟ کہ ابھی یہ زمین میں دھنس جائیں، ابھی ان کے سر پہ عذاب کا کوڑا برس جائے، ابھی ان کی شامت آ جائے۔ بہت سے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو ایسی باتیں کرتے سنتے پایا گیا ہے کہ اگر اس کائنات کا کوئی رب ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ موجود ہوتا، تو دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہوتا؟ دنیا میں ظلم اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے، یہ ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کام کرنے کی آزادی بخش رکھی، پھر انسان کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ کون اپنی آزادی کو، اپنی قوتوں کو کس راہ میں استعمال کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان کو آزادی دی جائے اور جو ہی وہ استعمال کرنے لگے تو فوراً اس کو پکڑ لیا جائے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں۔ پکڑنے کا دن تو اس نے قیامت رکھا ہی ہے، آخرت کا دن پکڑنے کا ہے ہی، لیکن یہاں پر بھی وہ پکڑتا ہے، مگر پکڑنے کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، اور بسا اوقات وہ وقت تمہاری گنتی کے ہزار سال پر محیط ہو سکتا ہے۔ تو جب تک وہ وقت پورا نہیں ہوتا، لوگوں کو آزادی ملی رہتی ہے کام کرنے کی۔ اور پیچھے بھی یہ بات میں آپ کو وضاحت سے بتا چکی ہوں کہ جیسے افراد کی زندگی ہوتی ہے، ایسے ہی اقوام کی زندگی ہوتی ہے۔ جیسے افراد کی موت ہوتی ہے، ایسے ہی اقوام کی موت ہوتی ہے۔ دنیا میں بے شمار تہذیبیں آئی بھی ہیں اور چلی بھی گئیں، ختم بھی ہوئیں، لیکن بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار ظلم و ستم کے باوجود ان کو جینے کا موقع ملا۔ ہاں، جب ان کے ختم ہونے کا وقت آ گیا تو پھر دیر نہیں لگی۔ اس کے لیے کیا آیت آتی ہے؟ وہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر گھڑی بھر بھی آگے پیچھے وہ نہیں ہوتے۔ تو کیا مطلب ہے یہاں اجل کا؟ کہ کسی فرد یا قوم کی جو مقرر مدت ہے یا عمر ہے یا کام کرنے کی آزادی کا جو وقت ہے، جب تک وہ پورا نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے رکھتا ہے۔ اگر اس میں وہ سنبھل جائے تو سنبھل جائے، اور اگر نہ سنبھلے تو بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہماری طرح فوراً فوراً دوسرے کو نہیں پکڑتا۔ ہمارا تو حال یہ ہوتا نا، ادھر ہمیں کسی نے کچھ کہا، ادھر ستایا، ادھر فوراً انتقام لیا، وہ ایسا نہیں کرتا۔ اس نے سزا کی جگہ رکھی ہے، لیکن یہ دنیا کام کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، ہر ایک سے دیکھا جا رہا ہے وہ کرتا کیا ہے۔ کسی قوم پر عذاب آنے کا وقت مقرر ہوتا ہے، جب وہ وقت آتا ہے تو ہی عذاب آتا ہے۔ اب اس ساری بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوبارہ اس آیت کو پڑھیے، تم مستوی علی العرش۔ امیجن کر سکتے ہیں کائنات کی تخلیق کے بعد کیا ہوا؟ تم مستوی علی العرش مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ کوئی دیویاں اور دیوتا نہیں ہے بیچ میں جو اس کے اختیارات سنبھالے ہوئے ہوں۔ خود خالق ہے، خود مالک ہے، اختیارات سارے اس کے پاس ہیں، کسی کو نہیں دے رکھے اس نے۔ افلا تتذکرون، پھر بھی تم دوسروں پہ بھروسہ کرو گے اسے چھوڑ کے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم، یعنی وہ ہستی جو اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکے۔ ضروری ہے کہ اس کا علم بھی پھر لامحدود ہو، ہر چیز اس کے سامنے ہو، غیب بھی اور حاضر بھی، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہ ہو۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس قدرت ہو، اختیار ہو، العزیز، اور علم اور قدرت اور طاقت کے باوجود وہ رحیم بھی ہے، الرحیم، رحم فرمانے والا بھی ہے، یعنی اس کی قدرت ایسی نہیں، اس کا زور ایسا نہیں کہ جو اندھا دھن دوسروں پر استعمال ہو، زبردست قوت کے باوجود وہ اپنی مخلوق پر رحیم اور شفیق ہے. لیکن انسانوں کا حال کیا ہے کہ جب انہیں کچھ تھوڑی سی بھی قوت ملتی ہے تو پھر وہ آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں.